punches wide, warmer tones than before. Outline flushes free, a freer line. Sleepy Sun i Marina to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Mam wrażenie, że nazwa tego zespołu idealnie współgra z tym, co się właśnie dzieje na zewnątrz, bo słońce faktycznie jest jeszcze nieco uśpione, ale już się powoli budzi, tak jak ja zresztą. Z racji tego, że ma być tego słońca w ciągu dnia całkiem sporo, to dzisiaj będzie też go całkiem dużo w mojej audycji. Będę też prezentować nowości, ale przede wszystkim będzie dzisiaj miło i pogodnie, tak żeby się Państwo mogli pozytywnie nastroić dzisiaj na cały dzień, bez względu na to, o której Państwo włączą radio. I ja będę tutaj do godziny 6. Nazywam się Justyna Grabasz. Program realizuje Irena Dan, wspomaga mnie Ola Budka, a na miły początek Whitney. Whitney i Rain. Miało być pogodnie, a drugi utwór w audycji jest o deszczu, więc trochę wychodzę na oszusta. Ale tak jak sobie wyobrażałam piosenki pasujące do audycji, takiej bardzo wczesno porannej, to stwierdziłam, że Whitney idealnie się tutaj wpasowuje. I pasuje też do mojego założenia, żeby prezentować na antenie nowości. To nagranie z ich najnowszej epki Hammond Song, zapowiadającej długogrający album Candid. Album składający się z coverów. Na płycie będzie można znaleźć na przykład taki utwór jak Take Me Home Country Roads, no i dużo innych też ciekawych różności. Z tego, co mi wiadomo, płyta się ukaże 14 sierpnia, więc ja będę tego wyczekiwać. Zobaczymy, co się ciekawego wykluje. Drodzy Państwo, ja mam jeszcze taki społeczny komunikat, ponieważ współczesna technologia pozwala mi korzystać z maila. To chętnie go dzisiaj wykorzystam, więc jeżeli macie Państwo ochotę podzielić się jakąś refleksją ze mną lub z innymi słuchaczami, oczywiście, to zachęcam do kontaktu. Proszę pisać, czekam na wiadomości justyna.grabasz@polskieradio.pl. To była Lian LaHava w utworze Please Don't Make Me Cry. I to znowu nowość, bo Lian kilka dni temu pokazała światu kolejny swój album. Tak samo zachwycający jak wszystko, co Lian robi. Dziękuję bardzo za wiadomości, które się na razie tak bardzo nieśmiało wyłaniają. Pan Michał pozdrawia i dziękuję za piękną muzykę. Jeszcze trochę tej muzyki będzie, panie Michale, także proszę nie uciekać. Będę tutaj do 6:00. Tak się zastanawiałam, czy jeszcze coś od Lian państwu zaprezentować. I na tej jej najnowszej płycie natknęłam się na cover jednego z utworów Radiohead. Wahałam się, czego puścić. No i stwierdziłam, że chyba mimo wszystko oryginał będzie lepiej pasował do tego poranka. Oczywiście cover też warto sprawdzić, ale już dziś cover na antenie były. Więc żeby z tym nie przesadzać, wracamy do tego, co było na początku. Wild Fishes i Radiohead. Bardzo się cieszę, że wybrałam tę wersję, bo doskonale jest ją usłyszeć o poranku. Mam nadzieję, że Państwu też umiliła poranne wstawanie, może jogging, może jazdę samochodem, a może też powrót do domu, bo czasem poranek to jest przecież dopiero początek dnia. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy dopiero kończą tydzień pracy i o tej 4:24 zaczynają odpoczynek. Pozdrawiam tych z Państwa, którzy dopiero zasypiają i pomyślałam, że wraz z dedykacją dobrze będzie zaprezentować jakiś senny utwór, jeszcze bardziej senny niż cała reszta, która była wcześniej. Dla tych, którzy mieli wyjątkowo ciężką noc. I to znowu będzie nowa wersja nieco starszej piosenki. I ja myślę, że szybko Państwo rozpoznają, o czym mowa. Tearing me apart.

tell you, it's hardly news to you. I've seen you played your cards. You should have mentioned me instead of being alone. Dużo delikatności w tym jej głosie i takiego smaczku, nieczęsto spotykanego. Bardzo ją lubię. To była Big Pig. Big Pig, która w świecie muzycznym pojawiła się właściwie to bardzo niedawno, ale ja już jej wróżę karierę, bo to, co tworzy, jest bardzo dobre. Mili Państwo, jeszcze jeden utwór od Big Pig będę chciała zaprezentować i będzie to rzecz, od której właściwie zaczęła się moja miłość do jej muzyki i od której zaczęło się moje śledzenie jej twórczości. Ale zanim to, przypomnę o mailu justyna.grabasz@polskieradio.pl. Nadal czekam na wiadomości. Jestem bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach słuchacie Państwo mojej audycji. Czy zaczynacie poranek, czy może skądś wracacie? Zachęcam do wysyłania SMS-ów. Wiadomości. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. Confío fácilmente en la gente y por eso ya no tengo nada. Pararme fuerte, soy cansada y mis huesos se sienten viejos. Creerme ya no tengo nada porque todo te lo dejo. Y yo así pasando y con mis dudas fumo más, sigo cantando. Como que sé que otra vez el sol va a subir, pero no quiero ver mañana si es sin ti. I just wanna lay here, smoke my cig, drink my wine. Until my hurting's done, I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I should've never let you in. I should've never let you in, huh? I should've never let you in. 'Cause now I'm sitting here crying like a fool, and all the world has seen my pain. No, I love you all the same. I hope in time my heart will change. 'Cause now I'm sitting here crying like a. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think. I wanna lay here until my hurting's done. Wspaniała Big Pig i Peridida. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. I teraz z przyjemnością pozostanę w kobiecych klimatach, szczególnie, że za chwilę na antenie pojawi się kolejny wspaniały głos. I tym razem przeniesiemy się do Polski, Artystka, o której mowa, to Fasola. Dziewczyna znana części rapowej publiczności, ponieważ można ją było usłyszeć między innymi w kawałkach tego typa Mesa. Zazwyczaj głównie w chórkach. Teraz od jakiegoś czasu prezentuje swoje utwory solo, a muzycznie towarzyszy jej odpowiedzialny za bity St. Elmo. I z tego połączenia wychodzą właśnie takie smaczki. Maszerujesz po skórze, zataczasz historię palcem. Najlepszy lek na nudę, gdy uspokajasz mnie w walce. Nie wiem dalej co jest, co następuje w bajce. I kiedy przychodzi kres, a może zrobimy artbet. Przymierzam stale ten ląd, co spokój kroi we mnie. Dobiegam do mety, choć zwycięstwo to daje średnie. I nie wiem po co mi front. Leżymy obok w półśnie i tylko świecę o zmrok. Znowu w górę ona z płciem. Chłodne ramiona rysują brzeg. Ciepłym dotykiem kurczysz się. I nie dlatego, że topisz lód. Zbyt ciepły dotyk przynosi ból. Chłodne ramiona rysują brzeg. Ciepłym dotykiem kurczysz się. I nie dlatego, że topisz lód. Zbyt ciepły dotyk przynosi ból. Chcę znowu ryczeć jak lew o tym, że dobrze mi. A nie wychodzę zza drzew. Nie umiem, a chciałabym. Choć szkoda czasu na sens. Co pewnie kiedyś przyjdzie. Oglądam ciebie i mnie w ekranie z naszych skrzydeł. Nade mną znów pada śnieg, a wokół same to pielce. W kąpieli słońca po brzeg podają sobie ręce. I niby wzbijam się tam, skąd promień ziemię wita. I niby mam cały świat, a czuję się jak Ika. Chłodne ramiona rysują brzeg. Ciepłym dotykiem kurczysz się. I nie dlatego, że topisz lód. Zbyt ciepły dotyk przynosi ból. Chłodne ramiona rysują brzeg. Ciepłym dotykiem kurczysz się. I nie dlatego, że topisz lód. Zbyt ciepły dotyk przynosi ból. To Fasola i St. Elmo w utworze Ramiona. Piękny głos, bardzo dźwięczny. Miałam jakiś czas temu przyjemność usłyszeć Fasolę na żywo i z czystym sercem mogę polecić, z czystym sumieniem jej koncerty. Wspaniała energia, moc, harmonia, czyli wszystko to, co powinno być na koncercie. Jak kiedyś Państwo usłyszycie Fasola, to się nie ma co zastanawiać. Trzeba po prostu słuchać, wpadać na koncerty, wspierać, bo jestem pewna, że ta dziewczyna naprawdę jeszcze sporo namiesza. Jak na razie ciągle jeszcze trochę siedzi w podziemiu, więc trzeba ją stamtąd wykopać, że tak powiem brzydko. I teraz z takim lekkim niepokojem zaprezentuję jeszcze jeden utwór z polskiego podziemia. Milczenie jest złotem, ale co jest mową? Skoro koniec końców liczy się tylko słowo. Czasem oddałbym wiele, byle nie być sobą. Bo gdy słów brakuje, myśli się mnożą. Siebie nie zna. Powrót do domu, powrót do piekła. Myślę... się tak często, że uznaję to za hobby. W mojej głowie trochę gęsto, jak ja mam być mądry. Najpierw mówię, potem myślę, przez to spalam mosty. Potem spalam jointy, by uciszyć głosy. Mam tu burdel, mam tu syf, mam tu mętlik. Choć nie stoję w miejscu, wcale nie jest lepiej. Wierz mi, nie jestem stary, ale dostałem lekcji parę i już mi się nie śpieszy. Czasem oddałbym wiele, byle nie być sobą. Bo gdy słów brakuje, myśli się mnożą. Oni buta i koks, ja moje ego i mrok. Na miuchem i dragi mam te paranoje. Kończy się to i ten nawinany rok. Oni buta i koks, ja moje ego i mrok. To był Promet w utworze Ta piosenka nie jest smutna. Nie wiem, czy jest smutna, według mnie trochę tak, ale autor twierdzi, że nie, więc ja się nie będę jakoś szczególnie kłócić. Bardzo ciekawy artysta, dopiero debiutujący, ale powiem szczerze, że jak na debiut, to no całkiem przyjemne granie, na pewno bardzo interesujące. Ostatnio sporo jego numerów się pojawia w sieci, w większości bardzo energiczne, bardziej niż ten kawałek, który słyszeliśmy przed chwilą. W sumie można powiedzieć, że taneczne nawet, chociaż tekstowo dość mroczne. Roczne, momentami depresyjne. I właściwie to nie uważam, że to jakoś zgrzyta, wręcz przeciwnie, buduje taki ciekawy kontrast. Słychać też i widać po tytułach piosenek, że to jest bardzo młody człowiek, ale mogę się mylić. Jeżeli Promet jesteś gdzieś tam, jesteś staruszkiem, to po prostu daj znać, bo nie chcę tutaj błędów popełniać. Ogromnie polecam sięgnąć po więcej, bo naprawdę warto. Z Polski jeszcze nie uciekamy. Mówiłam na początku audycji, że będzie trochę słonecznych tematów, więc chciałabym dotrzymać obietnicy Hania Rani i Sana. prawie za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to się wzruszam. Powiem szczerze, że teraz trochę też tak było, bo wyjątkowo blisko natury jest ta piosenka, takie mam wrażenie. Zresztą cała twórczość Hani jest taka. Bardzo teraz zazdroszczę tym, którzy są gdzieś w lesie, na wsi, powoli zaczynają dzień, słyszą śpiew ptaków. Jeżeli jesteście Państwo ukryci w czterech ścianach, to mam nadzieję, że tym utworem was trochę przeniosłam bliżej natury. No ja na chwilę odleciałam, przyznam się szczerze. Zostaniemy w tematach słonecznych, chociaż muzycznie teraz będzie coś, no, z zupełnie innej bajki. Sunshine. Everybody loves the sunshine.